वामिका उस कटोरी को लेकर वेदांत के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई, लेकिन अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वेदांत से बोल दे कि वो उसे हल्दी लगा ले। कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद वामिका पलटकर वापस जाने लगी, तभी वेदांत ने गेट खोला। वामिका के तो दिल की धड़कने लगभग रुक ही गई। उसने जल्दी से हल्दी की कटोरी अपने दुपट्टे में छुपा ली। इतने में वेदांत ने गेट से ही कहा, वामिका कुछ काम था? वामिका जल्दी से पलटकर बोली, नहीं बस ऐसे ही, कोई काम नहीं था। इतना कहकर वामिका उस हल्दी की कटोरी को लेकर जाने लगी तो वेदांत बोला, वामिका कब तक अपने जज्बातों से भागोगी? कब तक कार्तिक को याद करती रहोगी? कभी ना कभी तो तुम्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, तो फिर अभी क्यों नहीं? इतना कहकर वेदांत थोड़ा सा वामिका के करीब आया। उसने वामिका के दुपट्टे में छुपी हुई उस हल्दी की कटोरी को अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए कहा, चाहूं तो तुम्हें अभी भी हल्दी लगा दूं, लेकिन जब तक तुम पूरे तरीके से मेरी नहीं हो जाती मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। इस बार वामिका ने हिम्मत करते हुए कहा, और अगर मैं पूरी जिंदगी आपको अपना नहीं पाई तो? वेदांत ने वामिका की आंखों में आए हुए आंसू को अपने अंगूठे से साफ किया और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, तुम्हें सारी जिंदगी इंतजार करूंगा। वामिका अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई और वेदांत के सीने से जा लगी। वेदांत के सीने से लगकर वामिका को एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हुआ। उसकी आंसू की रफ्तार थोड़ी बढ़ गई। वेदांत भी वामिका की कमर को रब करता रहा पर कुछ बोला नहीं। वहीं वामिका ने धीरे से कहा, मैं थोड़ा रो लूं। वेदांत बोला, हाँ बिल्कुल रो लो, अगर रोने से तुम्हारा दर्द कम होता है तो तुम बेशक रो सकती हो। कहो तो मैं पूरी रात तुम्हें ऐसे ही लेकर खड़ा रहूं। वेदांत ने यही कहा था कि वामिका और जोर जोर से रोने लगी। बहुत देर तक रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे और वेदांत को देखकर बोली, कार्तिक के जाने के बाद मैं किसी को गले लगाकर नहीं रोई। मुझे लगा अगर मैं रोऊंगी तो सिद्धि को कौन संभालेगा, लेकिन आपकी बात अलग है। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना। वेदांत ने एक बार फिर वामिका के सिर को अपने सीने पर रख लिया और कहा, अरे नहीं पागल, और मैं कहाँ शिकायत कर रहा हूँ तुम्हें, रोना है तो रो लो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, इसी बहाने तुम मेरे थोड़ा सा करीब तो आई। ये सुनकर वामिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हल्का सा वेदांत के सीने पर मारा तो वेदांत बोला, वैसे मैं ज्यादा देर तक ऐसे खड़ा नहीं रह सकता, तुम चाहो तो हम बेड पर लेटकर आराम से बात कर सकते हैं। वामिका ने एक और पंच वेदांत के सीने पर मारा। वेदांत ने हंसकर कहा, देखो वामिका, मुझे इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आराम से बुढ़ापे तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, बस तुम रोना बंद करो, खुद को कमजोर दिखाना बंद करो। ये जो तुम बात बात पर गंगा यमुना बहाना शुरू कर देती हो ना, इसे बंद करो। कितना भी बड़ा दर्द हो, वक्त के साथ सब खत्म हो जाता है। वामिका ने हैरानी से वेदांत को देखा और बोली, आपको बहुत ज्ञान है ना। वेदांत बोला, हाँ मतलब थोड़ा बहुत तो है ही, तुम्हें तो समझा ही सकता हूँ। इतना कहकर उसने मुस्कुराकर वामिका को देखा और वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वेदांत फिर वामिका को संभालता हुआ उसके कमरे में ले आया। उसने प्यार से वामिका को बेड पर बिठाया और उसकी कमर के पीछे तकिया एडजस्ट कर दिया और फिर खुद उसके पास बैठ गया। वामिका वेदांत को देख रही थी, फिर वो बोली, आप सच में इतने अच्छे हैं। वेदांत ने नामी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मैं बस तुम्हारे सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करता हूँ, तुम्हें इम्प्रेस जो करना है, बाकी सबके लिए मैं बहुत डेंजर हूँ। वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वेदांत ने वामिका के गाल पर हाथ लगाकर कहा, चलो मेरी बकवास से तुम मुस्कुराती तो हो। वामिका बोली, आप बकवास नहीं करते, आप अच्छी बातें करते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे यकीन नहीं आता कि आप मुझे पसंद करते हैं। वेदांत ने वामिका की आंखों में देखकर कहा, गलत, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। वामिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वेदांत ने वामिका की आंखों में देखकर उसे अपने दिल की बात बता दी थी। वामिका की आंखें थोड़ी सी शर्म से छुप गई, फिर वो बिना वेदांत को देखे बोली, आप जाकर सो जाइए, गुड नाइट। वेदांत बोला, ऐसे कैसे सो जाऊं, अभी तो मुझे हल्दी लगानी है, आखिर कटोरी लेकर तुम मेरे कमरे के बाहर खड़ी थी, और अब मैं इतना अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहता, क्या पता दोबारा कब तुम्हारा मूड हो, कहीं ना कहीं तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें हल्दी लगाऊं। वामिका ने अपनी पलकें उठाकर वेदांत को देखा तो वेदांत ने अपनी जेब में से उस कटोरी को निकाला और फिर बोला, ओह शिट, आधी कटोरी की हल्दी मेरी पैंट में ही गिर गई। वेदांत की व्हाइट कलर की पैंट येलो हो चुकी थी और ये देखकर वामिका और वेदांत दोनों ही हंस पड़े। वामिका अब और जोर जोर से हंसने लगी एकदम खुलकर। वेदांत वामिका को ही देख रहा था। थोड़ा हंसने के बाद वामिका वेदांत से बोली, आपने कटोरी जेब में रख ली। वेदांत बोला, अब यहाँ तो तुम्हें संभाल सकता था या कटोरी, तो मैंने कटोरी जेब में रख ली। इतना कहकर उसने अपना हाथ कटोरी के अंदर डाला और आधी हल्दी को उसमें से निकाल दिया और फिर वामिका के करीब आकर उसकी गाल पर थोड़ी सी हल्दी लगा दी। वामिका वेदांत को ही देख रही थी। वेदांत ने बहुत प्यार से कहा, मुझे हल्दी नहीं लगाओगी। वामिका वेदांत की आंखों में ही देखे जा रही थी। वेदांत ने अपना गाल वामिका के गाल से टच कर दिया और वामिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं वेदांत भी आंखें बंद किए हुए वामिका के बालों से आई हुई खुशबू को महसूस कर रहा था। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें गले लगा लूं। वामिका पता नहीं वेदांत के किस जादू से गुजर रही थी कि उसने हल्की सी हामी करते नहला दी और बस वेदांत ने इसी वक्त का इसी बात का फायदा उठाकर वामिका को कस कर गले लगा लिया और फिर धीरे धीरे उसके होंठ वामिका की गर्दन को छूने लगे और वामिका एकदम से घबरा गई। वामिका की सांस एकदम से तेज हो गई। उसने वेदांत को खुद से दूर करने के लिए उसके कंधे को हाथ लगाकर दूर करना चाहा, तो वेदांत ने अगले ही पल वामिका के दोनों हाथों को पकड़कर बेड से लगा दिया। वामिका रिक्वेस्ट करते हुए बोली, छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वेदांत वो तो जैसे वामिका की खुशबू में खोता जा रहा था। उसने वामिका की रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी और लगातार उसकी गर्दन को चूमता रहा। वामिका ने एक बार फिर कहा, प्लीज आप छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन वेदांत को तो ऐसा लग रहा था जैसे आज ही वामिका उसके पास है, कल पता नहीं वामिका उससे दूर ना हो जाए। आखिरकार वामिका का रोना तेज हो गया। अब वो सिसकते हुए बोली, सर प्लीज छोड़ दीजिए। अब वामिका का रोना सुनकर वेदांत रुक गया और उसे एकदम से होश आया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। वामिका को ऐसे रोते हुए देखकर वेदांत के तो दिल की धड़कने लगभग रुकी गई। वो अब होश में आया कि वो क्या कर रहा था। उसने जल्दी से वामिका के हाथ छोड़ दिए और बेड से उठकर 2-3 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो अपनी हरकत पर कितना शर्मिंदा है और हैरान भी। वहीं वामिका उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लगी। वेदांत ने माफी मांगते हुए कहा, वामिका आई एम सॉरी, वामिका आई एम रियली वेरी सॉरी, वामिका प्लीज प्लीज रोना बंद करो, वामिका आई एम सॉरी। लेकिन वामिका उसने तो वेदांत की तरफ देखा ही नहीं, वो तो अपने चेहरे को घुटनों में छुपाकर रोती रही। वेदांत को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था, हाथ में होता तो वक्त को 5 मिनट पीछे कर देता। उसने एक बार फिर माफी मांगते हुए कहा, वामिका प्लीज आई एम सॉरी, वामिका मेरी गलती है, वामिका प्लीज। वामिका ने चेहरा नहीं उठाया और सुबकते हुए बोली, प्लीज यहाँ से चले जाइए। वेदांत ने एक बार फिर सॉरी मांगते हुए कहा, प्लीज आई एम सॉरी, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी वामिका। वामिका ने फिर से सुबकते हुए कहा, प्लीज चले जाइए। वेदांत जाना तो नहीं चाहता था, वामिका को संभालना चाहता था, लेकिन जानता था कि इस स्थिति में अगर वामिका के सामने खड़ा रहा तो बात और बिगड़ जाएगी। कितनी मुश्किल से तो वामिका इस रिश्ते में आगे बढ़ रही थी और उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वेदांत उस कमरे से चला गया और सीधा अपने कमरे में आया और कमरे में आते ही उसने जोर से पंच दीवार में मारा और फिर अपनी कमर दीवार से लगा ली और आंखें बंद करके खुद में ही खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, तेरी वजह से हुआ वेदांत, सब तेरी वजह से। कितनी मुश्किल से तो वो तेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी और तुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी लगी हुई थी। माँ से तो तू कह रहा था कि तू जिंदगी भर इंतजार कर लेगा और अब देखो 5 मिनट भी सब्र नहीं हुआ तुझसे। अगली सुबह वामिका थोड़ा लेट उठी, रात के किस पहर रोते रोते सोई उसे भी नहीं पता था। वो क्यों रो रही थी उससे भी नहीं पता था। हालांकि उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वेदांत का ऐसा बहकना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो तैयार होकर नीचे आई तो नीचे सब नाश्ता कर रहे थे। वामिका को देखकर वंशिका ने कहा, अरे वामिका आज देर कर दी। वामिका सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, हाँ वो आंख देर से खुली। वंशिका ने बहुत प्यार से वामिका के सिर पर हाथ फेरा और उसके सामने नाश्ता परोसने लगी। वंशिका ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे वेदांत कहीं दिखाई नहीं दिया और पूछने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। तभी वंशिका का फोन वाइब्रेट हुआ। वंशिका वहीं चेयर पर बैठ गई और उसने फोन रिसीव करके कहा, पहुंच गया तू एयरपोर्ट? दूसरी तरफ से वेदांत की आवाज आई, हाँ माँ पहुंच गया, बस यही बताने के लिए फोन किया था, जल्द आ जाऊंगा। वंशिका बोली, हाँ हाँ आराम से अपना काम खत्म करके आ जाना। फिर उसने वामिका को देखकर कहा, वेदांत वामिका से बात करोगे? वेदांत बोला, नहीं रहने दो, उसे कह देना टाइम से ऑफिस चली जाए, मैं नहीं हूँ तो टाइम से वापस भी आ जाए, किसी ड्राइवर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना। वंशिका बोली, हाँ हाँ तेरे बिना भी हम तेरी होने वाली बीवी का ख्याल रखेंगे, बस अब जल्दी से तुम दोनों की शादी हो जाए। वेदांत ने हाँ कहा और फोन कट कर दिया। वेदांत एयरपोर्ट पर था, किसी काम से इंडिया से बाहर जा रहा था। वहीं पर वामिका ने जब ये सुना कि वेदांत एयरपोर्ट पर है तो उसे थोड़ी सी घबराहट महसूस हुई। उसने हैरानी से वंशिका को देखा तो वंशिका बोली, तुम्हें नहीं बताया वेदांत ने, वो आज किसी काम से जापान गया है ना, कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। वामिका कुछ नहीं बोली, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत बुरा लगा कि कल रात वेदांत ने उसे अपने जापान जाने की बात नहीं बताई। अब तो उससे ब्रेकफास्ट करना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसने जैसे तैसे एक पराठा खाया और खड़ी होकर बोली, माँ मुझे ऑफिस जाना है। वंशिका ने हामी करते हिलाई और वामिका शौर्य के साथ घर से निकल गई। शौर्य अपने फोन में बिजी था और वामिका विंडो से बाहर देख रही थी। शौर्य अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोला, क्या हुआ वामिका बेटा, क्या सोच रही हो, वेदांत के बारे में सोच रही हो? वामिका ने हैरानी से शौर्य को देखा और हल्की सी ना में करते हिला दी। शौर्य बोला, मेरा भाई इतना बुरा भी नहीं है कि तुम उसके बारे में सोच नहीं सकती। वामिका ने कुछ नहीं कहा, उससे शौर्य से इस तरह की बात करना थोड़ा अजीब लग रहा था। शौर्य ने मुस्कुराकर वामिका के सिर पर हाथ फेरा और बोला, कभी कभी रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए, बाकी तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और तभी गाड़ी रुक गई। शौर्य गाड़ी से उतरकर इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया। वहीं वामिका गाड़ी में बैठी हुई सोच रही थी कि वेदांत ने कल रात की बात शौर्य को बता दी। बताई तो क्यों बताई, वो पहले ही वेदांत से नाराज थी, अब उसे वेदांत पर गुस्सा भी आने लगा। क्या वामिका वेदांत पर अपना गुस्सा निकालेगी?